همه همیشه منو چطور لش و مست دیدم، ولی باز میام پیشم بهشون رپ و درس میدم. همه همیشه منو چطور لش و مست دیدم، ولی باز میام پیشم بهشون رپ و درس میدم. گوش میده کلن کفه مفبر شده گفلر دفه، بچگی هر جا حرف زده گفتن خفه، اینا اقدست اوبی نزا پشتم صفه. اسگل کشون میگه صبح شده زوم، دور بینا روم شب کلی کد دورمون شاقا، مغز من پر فسفور جون، تو که اوب داری بگو بیا دکترتون. گل رو ویسکی میچاقی همش دیس میدی چاقی، ولی هیچی نیتش کارا تیت نیبی تابی، میگی ریسکی ریتالین زدی نیستی ویتامین، گنداش پیتزا من شما بیسکی ویتامین. هی بم بره دم و فکرم پیپر من، جوری سک میرم بالا شاتو سکته بزنی، هوا دارو تید بهت میگن اس بده، یعنی شاقا چیزی که میخونی کلن چرته یه کمی شد بخت مست نمیتونی بهم برسی کت مغز بی شهرت داری گوندست، ولی مهرس مهرس باز بیای جلو دست بیری فوری دوست بیشی، چون میدونی بام کل کنی گوست بیشی حسن، اگه باز برد دیست بره سری فیوزت میپره پا فیوز بیشی. من نبیدم از کارو لفتش، نگام رو برو کرم علف رو شفتش، تو هم داری میبینی که قلم همو سفته و مغزم میکنه کلمات و نفله، ولی تو فاز پس رفت بیری چهار سال هستی و دیگه بس گندیدی بر من دیست بیری توش فستم میری، من خندم میگیره تو از رب میگی. تاریخ همیشه در حال تکرار است و به این خاطر است که باز حسین تهرانی بذار بیاد جمعه شب میاد، اومدیم همه تونو به Yeah.